เยจะธรรมาอติตาจะเยจะธรรมาอนาคตาบัจจุบันนาจะเยธรรมาอหังวันดามิทาปะดา